فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعسي الكوسة دوادة. برنامج كده حوار يسدد دعاد الإسلامي على الفرقان. قد بدأ إن شاء الله عوات مغلد وانتنا وحكم ده. ننكف زجاجي وحكم لقول فريج مجال ده الدر. قبل كل جدود. مدعويني هراء دولة فدرال كأو مقدش لقول حرساسي. جوفك ترسم بيش حوالي وانا بضان كو على مسارتي قبل كهيران. نن هراء يوقع ترسم عيدا كي دولة دي محمد سياد بر مدعويني كأها أو كهلاي. حبلاقن كعيدا مدا إيمان كا. إيش شيء الله شقيه. dabka ka ay guru ku yaala magaalada Muqdisho oo qasaar ahaan tiyad geystay dawladda federaalka oo ka heshiilay dadka ayada ka tirsanaa ee iska dishay iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay kamid yihiin in ka badan 20 ruux oo taariibayaal ah oo ku dhintay doon kula degtay xeebaha wadanka Tunis markab dagaal oo laga leeyahay wadanka Iran oo ku degay xeebaha dalkaas kadib markii dab xoogan uu ka kacay gudahiisa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo sheegay in uu geeri ka xigo in uu kursiga ka dego dawladda Mareykanka oo ku dhawaaqday in ay wado qorshe ay ku wareejinayso saldhigii ugu weynaa ee ay ku lahayd wadanka Afghanistan iyo safiirka Imaaraadka u fadhiya Yuhuuda oo booqday baadariga ugu weyn ee Sahyoonida oo diyaar garoobay dhagaysiyaal barnaamijka dhawaa wareysada oo faahfaahsan fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. ننكف سجاسي أي حكم حد سناه وحال قولو فريي مقالة عالير قبلك قلقدود محكمة الإسلامية عالير أي واحد شاكتي إن ننكاني وكف صدي قبر كميدا دادك ديغانكا بقول كرباش أحد سنة أيام الفقراء لقول رفتي فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. madaxweynaha hore ee dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa lagu rasaasay gudaha magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud oo ay galbinaysay kolonyo gaadiidka dagaalka ayaa asagoo maraya agaarka maxkamadda gobolka banaadir waxa rasaas ku furay qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka oo ka amar qaatay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo wararku waxay sheegayaan in wax khasaara aanay rasaastaasi sababin hore waxa xusid mudan in xasan sheekh maxamuud iyo sharif sheekh axmed oo hore dawladda federaalka madaxweynayaal uga soo noqday oo farmaajo weeraray isla markaasina weeraradaasi daday ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen inkastoo ayagu ay ka badbaadeen dhawaan shir ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu sheegay in wixii hore ee dhacay oo idin laga heshiiyay isla markaasina mucaaradka iyo dawladda federaalka madaxdeeda iyo kuwa maamul goboleedyadu ay heshiis gaareen heshiiskaas ayaa ahmed afka baarkiisa oo aan uurka jirin waxaana ka shaqeeyay shisheeyaha dawladda federaalka markii horeba dhisay oo iminka doonaya in wax lagu yareeyo doorasho dalka laga qabto arintani waxa ay dib u soo noolay kartaa uqdadii in la duugo la isku dayay ee ka dhacaysay mucaaradka iyo dawladda federaalka fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. نن هراي وترسنا عيدا كي دولدي محمد سعد بر مدحوينها كاها ايا وحا وكاها اللي habdhaqanka ciidamada iminka ee shisheeyaha la shaqeeya nabadoon mahad abdirahmaan oo ka tirsanaa ciidankii badda ee Soomaaliya ayaa waxa uu arrimahaasi uga warramay idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan waxa wareystay wariyaha Cabdifataax Maxamed Qaasim bismillaah salaatu salaam ala rasuulillaah baadi adeer waxa weeyeen nimankan diinta kuwa la dirirayo oo diin la dirirka u taagan iyaga weey sababtoo ah waxay ood u yihiin hor socdaan cadaw ku soo duulay la diinta cadaw beelad cadaw ku soo duulay diinta iyo dalka iyo dadkan be hor socdaan saad daraadeed waa cadawga diinta waxay u qabteen ma jiraan ma yihiin ciidan een hal talis leh oo isku dareys ah ma adeer ma aha haddii waxaan u ahan karin dowlad kasta ciidan bay waataa dalkeena ku qabsatay saad daraadeed ciidan mideysan waa markii hal dowlad qorato buu ciidan mideys ahaan karaa labiska nimba caymkiisu wataa labiska waxa weeye waa kuwan oo Mareykanka had midalna magac bay u leeyeen kuwan been bay sheeganay waxay leeyeen waa ciidamada xooga dalka ma ay jirto kuwan Turkiga calaamad bay u leeyeen Itoobiyaanka calaamad bay u leeyeen Kenyaak waa u leeyeen neen walba ciidankaas asaga asaa ku shaqaysta wuxuu ku fushada danaha uu ka leeyahay dalka sidaas weeye nabadan ma had ciidan waxa la yiraahdaa waxa jira meelo uu wadanka ka difaaco ma had nooga sheegi kartaa ee dawladdi hore iyo meelahi wadanka laga difaaci jiray adeer waa runta waa ciidanka horta dhowr nooc uu ahaa qaar ciidanka badal dhigi jiray qaar ciidanka cirka dhigi jiray qaar ciidanka dhulka dhigi jiray qaar kale waxaa jiray ciidanka nabadgelyada booliska oo gudaha ka shaqeeyay hadaan ku hormaro ciidamada hore xuduuda dalka uu leeyahay horta dalka sabab xuduud iyo calaamad buu leeyahay xuduuda dalkaas bay ilaalin jiray ayagoo qalabkii iyo hubkii iyo kantaaladii iyo waxooda u dhanyihiin intaasoo kale laguma soo xadgudbi jiray tusaale ahaan aniga baddan ahaa raas gambooni iyo raas caseer inta ka dhexleh raadeere kun mayl ka arkayaan wada yaan haysan maraakiib dheereysan waan haysan food lama xataa lama soo dhawaan jir waa tahay aan ka dhexgalay marka si gaara maadaama aad u tilmaantay badda isla markaana aad ka mid ahayd ciidamadii hore ee badda Soomaaliya badda xaaladeeda maxaad warbixin aad ka haysaa xilligan cid difaacda iyo sida bal xaalkeedu u yahay bismillah anigu hadda ka hor baan iri maamaaba jirta oo reexa markaa yari la yiraahdo cimrigaaga raagay geel dhalo ku tusaa nin baa yari baa lii aniga weligay xataa mala iska dhaafe inay tan dhacaysa ma moodin oo tan hadda dhacda maxayd in admiraal Itoobiyaana badda Soomaaliya loo soo qabto oliyada admiraal hebel gabay gajuru baa la yiraahda maraakiibna ay keensato waxay halkaa ku tusaysaa in dal Soomaaliya dhaa wax aysan jirin bad Soomaaliya aysan jirin iyay halkaa ku tusaysaa dameer xumadaas inay maanta fiirsadaan in Itoobiyaan ay gaarto intay dhulkii soo cuntay inay admiraal ciidanka badda ah maxaa xagga naga jirabo baddi naga jirtana waa la qaatay inay maanta ay ag fadhiyaan afar dekadoodna waa qaateen Itoobiyaan baddi oo dhan bay qaateen baan ku leeyahay afar dekadood waa qaateen Itoobiya lagu darsay dalkan ninkii damiir iyo dadnimo lahow war waxaas hoos fadhiina qorigaada qaado arrimaha maamul goboleedyada ee saameyn bay ku leedahay ciidamada ee nabadgelyo markaad fiirisa marka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkaba ciidamada habkee loo xulaa midan maamul goboleedyada ee ciidankooda habka loo xulo ayaga naftooda waxaa loo xulay dalka in lagu burburiyo maadaama ay yihiin dalka in lagu burburiyo waa qaabkay gaalada adeegsatay waa qaab qabiil weyn hebelaan ta arkayso waa qabiil haddii qabiil markii meel loo dhiibo wuxuu qoranayaa qabiilkiisa marka waa intaas oo maamul goboleed oo qabiil ah oo haddana ciidan qabiil ah qortay weyn waa dal marka burburay weyn saas ku burburay dalkaas waa meeshii midnimadii laga rabay waad aragtayna federaal waxa dhaal lagu soo daray aan la aqoon wuxuu yahay federaalkan waa wax la qurxinaya waa burbur waa wax la burburiyay weyn saas daraadeed ciidamada ka sameysan maamul goboleed waa ciidamo qabiil weyn ciidamada gudoomada ridada ay qoratayna ag taagan tahayna mayna qoranina waa ciidamada dowlada shisheeye ay qorteen oo ay leeyihiin weyn marka haddii ciidamadu ay federalismkaas ay lagu diiwaan geliyo ay ku shaqeeyaan in Soomaali waatay umad qura ahayd oo isku gurmata markii dhibaato ay gaarto gaar ahaan wadan shisheeye uu soo duulo tusaale ahaan haddii Itoobiyaanku ay ku soo duulaan magaalada Hargeysa oo ay qabsadaan oo dhibaato ay gaarsiiyeen wiilka jooga Garowe ee ciidanka ah ma u gurmin karayaa bay kula tahay ha sida hadda ayaga ay u sameysteen waa sidii lagu burburay uma gurmin karo shaqal kuma laha waxaa gobol Hebel baa la qabsay buu dhig shaqal kuma leh anigu Hargeysa la qabsay maxay kale u leeyahay Kismaayo la qabsay maxay kale buu leeyahay waana qaabka loo sameeyay weey mid kale waxa waagas in oo ay ahayn hamoodin maamulka dowlad dhaxaad jirtee meesha hadda madaxweynayaal iyo maamul goboleed leeyahay gobol baa dhig jiray oo waxa la dhigay Barasaab nin Barasaab loo magacaabi jiray mas'uuliyadiisana shaqal bu kuma lahayn ciidanka maadaama ciidamadii hore aad ka mid ahaydeen hadda waxaan maqalnaa مدحت الدولة الفدرالية كنن مدحوينة أما الرئيس الوزراء أما وزير أورانية إن وراله إيطوبيا أدينكو ساس من هجرتين بسم الله ما هو عصب على غير صدق عن جرت عدو الصومالي ما ولا لين لين عدو الصومالي عن وسجرين ويه أرتاس وحاس نقدها وحاس ورك وضاس إن لقاط قاض ولا شيء شيء أرت وحكة حن ملا دتكو بان وش شيء جينا دتك وحن وش شيء جينا وروحن دولة دتكو سن دولة مأه وأنا من شغال أو ماشي للفرنسي وحد أقعد دولة مال فرد إذا يا جو أن قاضته وسيرة ذي مدحوه ذي منستر كذا قاضته يراه وعلى سمي نمك ماشي فرد يا وحي قبل ده هم وح كلام قبل كران تصال هان ور هذا دت كده اسمه ده again وحاجرة إن المال يراه ذين تقط كان قال هذا اللجوك ذي هن يوم نمك وان دماء الشباب عن الله هذا مال اللي كرتان بالي أرجع إسأل الله لسان أرجع الله هذا أنا ينفسه إنه أفسح حنو يقول ما هذا كلام هو موضع وما إيمان كلام أقوه مريكان يقول الله يا جاهدين تضال ضالبان بقول الله يا مركن إنك وحوي وح أنا أنقود ريال مرك ساس ترتد هدين الدولة دولة وحلو يقعنا دولة وأنا حرت حرت عليه حرتهم حيث وأنا رأي قاعد وح أقول أي حركويهم هدي بوادي قدلك هاي حرت مرك هور عيدن شيشي يقهايسته وأود أديك أذن أولهن مثل عام دولة الصومالية وحا هبك أي كقات وحوها مذوق سوفيت مذوق سوفيت عيدن كيز إنه ما كره في الليل هبك هو عشر سنة واقعدنا واقعدنا تدك دقن وروشك أد فربنا تضبع عشان أقرب حالي نيجا ما أنت يكر كوا كيني حتى ما يك مسار كمسار كره ما يكر كيني حتى أكس ماي كبا بل أيه كيني على هاي ما إمان كرتان أكس ماي مركورت الدولة الدولة دولة علشان حنوش أحسن نقد هاي دولة ما هو وشقالة شقالة بجميسو هاي نمان كان saas darted yaan dadku ku qatalmin dadkana waxa waajib ku ah waxa la yiri wixii xoog laga qabsado xoog balo xoog baa lagu furtaa hadaan in dagaalamin Soomaaliyeey wallaahi aan arkayn Soomaali dambe iyo muqaalkin la arkin hadhon waxa imaan doot ilaa wariyad dal hadaan leedahay adduunka aad meesha ka dag kalmali adiga wayba socotaa haday socotaa meesha aad baa lagu dhig meesha aan ahay marka xaalku uu sidaas yahay ciidan qaran ma lagu tilmaami karaa ciidamada ee dawladda federaalka ah maya salaa u talmaami kara waxa soo dhibaato oo aan soo sheegnay ninka sameeynay ciidan qaran lagu ma tilmaami karo oo horan u soo qeexanay nin u shaqeynay dawlad kale oo waliba dawladihii cadawga ahaa oo nala ku tarbiyeen jiray oo nala ku wacdin jiray in cadawga Soomaali yihiin walaal oo walaalkeen dawladda walaalkeen leh sa ciidan qaran lagu tilmaami kara ma lagu tilmaami karo mana lagu sheegi karo qofka ku sheegana waa khaa'in kalintii maanta waxa ku jirta xarakada al-shabaab mujahideen ba ku jirta waxa maanta dagaalmahayo oo xuduudida taagan oo meelbo gaal la rabo in dal ka saarto oo dadkan maartay diintooda iyo sharafkooda inay u soo celiso rabo waa shabaab wey wax iska cadwey kaas wuxuu ahaa nabadoona mahad abdirahmaan oo horay ciidankii Soomaaliya uga tirsanaa waxa uu waramay wariyaha abdiftaax maxamed qasim هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي munasabad ka dhacday gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Booco ayaa jufada Xasan Maxamed oo ka tirsan beesha Xawaale waxay ku calaamaysatay nabadoon cusub nabadoonka cusub waxa la yiraahdaa Shafiic Cabdiraxmaan Afrax waxaana munaasabadu ay ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay oo dad kala duwan ay ka soo qayb galeen dadka hadalada ka jeediyay waxa kamid ah nabadoonka guud ee beesha Xawaale nabadoon Cabdiraxmaan Xiiray Barre assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh waxa la qaba qof kasto hadlay ama wacdi sheegay ama wax fiican sheegay aro si qaas u sheegay markii Ilaahay wax ku mahadinayna subhana wa ta'ala haf inuu islaam naga dhigay najirsiyeen heesiyay amni istaqbalad oo nasiyay aan ku mahadinayna hadana waxaan mahad celinayna walaayada islaamka oo juhdiga iyo gelisay haday tahay heer gobol haday heer degmada ayaan mahad celinayna waxa kale oo mahad celinayna beesha xasan maxamed oo waqtiga iyo qaraska gelisay arintan isku hooshay sida horay loo sheegay Muhammad Cilina inta kadib een hal erayo dardaarna wax ku leeyahay rabaan nabadoonka waxaan gaar ugu sheegayaa anaga xaq baan ku leenahay hadda hadaan nahay umada Soomaaliyeed amar Hiiraan oo quraxdan fadhida dadkan xoog ugu lagu mahay محبة هي جعل يوم قبل نمضونك هي مناسبة دان إما هي لذا أوفر يا ذات كانوا ذات الله هاي ما نكيم بركة الله مساعة وراح كوفر يدري كوباي هقبل خوره عليه وابورنا حق سيوين خوره وعرب لنا إنه مضون شقيسو ذات كان هيران إنه شقيسو إن الإسلام كوش شقيسو إن الحوالو شقيسو إن الحسن محمد شقيسو سيدنا الله يديكم بوك ذات كده قايسو دمو أو من بلها جوجني الله أكو كالمة وأكو كرب تاعناهم ذاتك ورطاعي على كوجري بانهم هذا نوع نجات دبتي بتبغى كوسود ويني نعمة فرن يقلب فرن ما كوسود ويني نقل الله هي وأنا كرب تاعناهم وكم دبتي تاعناهم وكل تاعناهم هذه الله يقوله دعانا وقاعد صديق تيار دي ثابو الجودة وكذا رتيب الله هو قبل الله نعيب وبلا تفوق سدوا كذا قدوميها قضية شرقا كسلامي قبل كهيران نبضون معلن يوسف معلن عبد موسى أي أسوقنا كم دهاتك مناسبة اللجوء عسومي هركاس أيون الكلمة كشيدي الحمد لله الذي خلق آدم بغير بشر وخلق عيسى بدون ذكر الذي رفع السماء بغير عمد وجعل الجنة ثوابا لمن شكر وجعل النار عقابا لمن كفر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن شاء الله تعالى أولا وحن أمهد علينا لضمانتين بعدها معنا هيدا المسلمين الله سبحانه وتعالى نعمين كيسا فرحة بدل عيان كشكرنا إن شاء الله تعالى نعمين كاسو قويه نعمة الإسلام والإيمان انت أسك بعدي وحن أمهد علينا إلى باشا حسن محمد gogoshan dhigtay inkaan akhyaar iyo walaaye iyo wax garad iyo diris bay isugu yeertay inay shaahid ka ahaadaan nabadoon nabadoonada islaamiga kamid ah soo dhawow waxaad kamid tahay dadkaani muslimiinta ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa hiilintiisa uu istaagay ayaad kamid tahay khaasatan waxaan si gaar ah kugu dardaarmaya aad u badan ayaad yeelanaysaa waxaan ku dardaarmaa ilaahay cabsidiisa cid aad hoggaanka u noqotay توحيدك صحيحة عبادة صحيحة إن أظهرك عضو باديها تلوينك ماشي دعوة أي سنجارين عدو البا عادتك مسؤولك عتكتها إلهي إنه كويدين يا وحد ويا الله يسأل كل راعي عم استرعاه الله إلهي بروح كويدين يا عدو البا كراعي مسؤولية ده الأشياء يعني مسؤولية تاج أما اللي هو جنا يا معنى وبروح لسويدين يا بركة ولكن وحلينا هاي قبيلك عدوجاك كتها ضعفضوذا كورهاي مساكينتوذا كورهاي قرابضوذا كورهاي فقرضوذا كورهاي كوذبهان كورهاي كوذجرهان كورهاي مثل الجهل الذي بلو توحيدك أنا أقول النصري جيفي أذي واد إزديسان سيدة تاريخ ذو حسن عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء يا لغتريا وعاودا بيسي باليري انتي حلك او هاي قريقيسي إيريركيسي إنو جيفت او رحيس او عنا او عبه ila oo ka geeriyooday intaasii wuxuu ku jiray daacwa ayo ku jiray marka insha Allah ta'ala dadka aad mas'uul ku tahay baahida waxay u qabaan sida qof ooman oo biyo u baahay ay baahida diimeed u qabaan ilaahay dirtiis ugu istaag dadka ehelka oo hoos doortayna sida cid walba ay horeysay ay sheegtay ha loo heeli oo ha la garab istaago oo miciis ha la noqdo oo gaariga daacwada uu ku gudalo ha loo diyaariyo aaladii daacwada uu ku gudalo ha loo diyaariyo culumadii garba ka ilaahay ha loo diyaariyo qowlkiisa oo yiraahdo midkiisa oo sadaadka oo toosan ha loo heeliyo miciis ha la noqdo hadii rijaal wa nisaa ninkaasi qabuulka ilaahay xaqiisa ka yimid ee midka wajiidina ka muuqdo marka la isu geeyo waxa leenahay aflaxtum waad liibaanteen waxaadna ku liibaanteen ninkaani aad keesateen waa qayim insha Allah muucidkeena ama balanteen waxa weeye u heelinta walaalkaasi garab istaaga walaalkaasi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت مناسبة ده ساعة واحد مكرفن كل جسر وين أبضان أحمد عثمان أو كل شيء مجا أضياشة دقن كإسلام جاء ولاياتك وحنو شقينا أبضان قصب أي سوين أسود وين يان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله إلهي بام هذا سكال ما هذا بالله يا لما هذا لهين انتا كبعد وحن مهد علينا الله بعد جس وحن مهد علينا يا انتي قصو شغيسة قوشان شرفت له او غروح ده بضن او مرتقات كده ان لي يا بي انتي قصو شغيسة ميسانك حسناتك الله صاره وهم مهد علينا يا انتا كبعد وقت ادقاء الوجرة وقرحة وحن لاهي لبحة بطردارنا امبان لاهي انا وكو هضليا مقع نغبضة اسلامي قاهي الصوماليات هدي حسن محمد ay keenen nin nabadoon ah culuma ah oo xambaarteen anagu hadaan hayno qabada islaamiga Soomaaliyeed waa idila xambaarna hortaleynahay waana idila qaadnay midda labaad waxaan leeyahay naqiibka la keenay waa soo dhaweyneyna dardaaran yaraanan u jeedinaya insha Allah waxaan leeyahay dadkan adigu ma aadan dhalin lacagna ma aadan siinin idoortana ma aadan dhihin rabbi ya dadka ku abjiibsiyay ayagaana ku soo xulay adoon ilaahayna tahay ilaahayna waa kugu imtixaamaya imtixaan lagu keenay waaye intaana ummada in qoraxda ku fadhiiso lacag kastood bixisid qoraxda ii fadhiista ka ma yeelayaan laakiin waa imtixaan adiga Alla ku imtixaamayo oo Alla kugu soo keenay banaankan wuxuuna ilaahay eeganaya bal ummadaas hoggaanka lagaaga dhigay dariiqad la martid laba dariiqa jirta dariiqa naarta iyo dariiqa hanuunka waxaallaahi marka imtixaankaas midkii kugu guuleysta oo ilaahay ku guuleeyo Allah ka dhigo waa ku duceynaya dadka marka ilaahay qabuulkiisa qaado ilaahay aqbalkiisa qaado shariicada ilaahay dadka ku maamul dariiqaas xaq ah oo Allah soo diray oo Allah nabi maxamed u soo dhiibay marna ha ka leexanin ummada dhan haday ka leexato nagu hoggaami dhamaantayna dowlad islaamiyana waa leedahay waxa Allah marka dariiqa ilaahay ummada la mar meel kale ku leexan haday kugu taabici waayaan bari isaga noqo ilaahay baa ku jeclaanaya markaas cidda waxaan leeyahay iyagana ninkaas dariiqa ilaahay nagu hoggaamiyaa tiraadeen kitaabka ilaahay nagu hoggaamiyaa tiraadeen dadka kitaabka ilaahay wuxuu yahay dadka inta badan way fahamsan yihiin wanaagow leeyahay cisiga leeyahay horumarka leeyahay barwaaqada leeyahay way fahamsan yihiin laakiin dad waxa iska jira iska ducafaa kitaabka ilaahay aan ka qaadanay iska laabri markii xukunku yimaadane innani bari'un dhaha kuwaas ha noqonina ilaahay idin kama dhigo kitaabka ilaahay saa u qaadateen uu garab istaaga u heeliya una soo da ninkaasna kitaabka ilaahay haddoo ka leexda beri ka noqda intuu kitaabka ilaahay ku toosan yahayna ku raaca maantay waxaa lagu jiraa seven diimeed sevenkii xooga xeerbeegta dimuqraadiyadda nijaasto dhan waa laga soo baxay waa dhaceen waxaas waa dhaceen kaarkooda waa la tuuray seven diimeed ayaa lagu jiraa nin walbaaba kaarka kaar diimeed oo jeebka ku wataa kaarkaas diimeed ha la xogto ilaahay aan ka baryaynaa inuu ilaahay naga dhigo dad diimeed oo shariicada ilaahay wax ku hoggaamiya ummadaasna waxaan leeyahay muslimiinta oo meesha fadhiisa kuwii shariicada ilaahay u hoggaansama oo barta oo ku dhaqma Allah naga wada dhigo walaalkaasna waxaan u dardaarmayaa shariicada ilaahay dadka ku horkac labadii isqabsata kooxdii isqabsata qabiilkaaga ha noqdo ummadaha kale walaalaha ha noqdo deriska ha noqdo ilaahay muxuu ka yiri rasuulkiisu wuxuu yiri ku dhaqo ku kala saar laakiin hawadaada iyo ra'yigaaga hawla noqonin nabadoonada almaanta ku shaqeyn shariicada ilaahay waxaan leeyahay iyagana kaarkii gaalada waa dhacay jeebkiina ka tuura diinta ha la barto dadkana diinta ku xukumaba wallahi nabadoonan diinta dadka ku xukumeyn wallahi soo laba qofood u talineyn wallahi muu tali doonya sabankan la joogo insha Allah kuwa ka xoog weyn oo dabaabad wata shariicadii gaalada fuli waayay nabadoon loo miskiin oo meelaha jooga inuu wax kale ku xukumo hadduu isku dayo inuu u soconin waa u jeediyaa asna dariiqa Alle ayuu ka lumin ummadana ayuu lugoynin kuwaasna waxaan ugu yeerayaa inay diinta kitaabka Ilaahay u soo noqdaan shariicada Ilaahay u soo noqdaan kuwa dirbiyada fadhiya oo hawadooda wax ku maamulaya oo nin walba soo rabay cidda ku xukumayo oo meelahaas dirbiyada ka fadhiya oo wilaayadka ka baxsan waxaan leeyahay shariicada barta joogtiinka ooga haddaadan ka ogina dadkaaydu ku imaan doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntii munaasabadda waxaa hadal ka jeediyey nabadoonka cusub ee jufada xasan maxamed oo beesha xawaadla ka tirsan nabadoon shaafici cabdiraxmaan afrax waxaanu ballan qaaday in uu beesha calee masaaratay ku hoggaami doono alxamdulillaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiyil bacda ama bacda walaayaal ilaahay baa ku mahadsan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaadba naasugu kaayna keenay meeshaan oo ballamo hore aan ku lahayn walaayada heer degmo iyo heer gobol iyo dadka islaamka oo meelaha kala duwan ka yimiday waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaas ka bacdi anigu horta waxaan ahay nabadoon islaam waxa waayay beesha xasan maxamed nabadoonnimada kama dhex doonin siyaasadna uma raadin lacagna kuma raadin qabiilada beesha aan ka dhashay ayaa u shee saartay waa beesha xasan maxamed kitaabkii ilaahay inuu ku hagaamiyo ayaan ku balanay ayagaana u shee saartay waxa la iga rabaa wiilka Soomaaliyeed iyo wiilkayga inuu cadaalad falo taas baa la iga rabaa mid labaad oo xalfadan meesha ka dhacday ayaan wax yar ku gabagabeynaya waxa la yiraahdaa saddex walxaad waxa ku taal xawaalo wali ma aragteen nin xafiis loo furo xoolo laga siiyay ma aragteen xafladan xusiista dheer oo xasan maamul ay ma aragteen xaraari oo xasan maxamed xifdiyo xusuus ku doortay ma aragteen kaas wuxuu aan nabadoonka cusub ee caleema saartay jufada xasan maxamed oo beesha xawaale ka tirsan wuxuu ka hadlay munaasabad asiga lagu caleema saaray oo ka dhacday deegaanka Booca ee gobolka Hiiraan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي دمكك عاي قركو يالي دق مدح مرويني اي مقالات المقدوش ايا وحو صوبي قسارة هانتياد دبكان ايا ورك لدوانو وحايا كصوب حيان وحيا به وكاك عاي dadkii hantidu ka baabaday iyo kuwa kale oo goobta ku sugnaa ayaa waxay ka hadleen sida ay wax u dhaceen iimaalka waa baxay wax soo hirmale wax la shaqo shaqeeyay dhan waa naga baabaxay dar aan gashana ma haasano dib weyn aan gaare koronto oo benzin is gaare oo kacay alxamdulillaah alamin amar ilaahay qoran waay wixii nagu caawi karo iyo wixii nala sii karna waa adina la sii iskaaga baahan hada guri hanti ma waxba ma haasano nafteena aan baabaxay alxamdulillaah wax dib kale aan gaare ma jiro laakiin hanti aan ku shaqeey lahayn waa baxay alxamdulillaah dib kale ma gaar dibku koronto aa dhaci fiilada go'i banziinada ya gaari waa hore ee dabkan maanta meesha ka dhacay ayaa soo gurmanay een waana xakameeyay waxa ku dadaalay dariska iyo guriyaash kale ku dhigan inaysan wax gaarin ilaahay xamdigiis oo ku guuleysan een umada shacabka iyo dariska maxamarowdo ku wacyigelinayna in ay marowdo ka soo jeednaadaan dabka ee waxyaalaha shidaalka iyo guriga inaan isku meel ka dhigin ee marowdo waxa ka rajaynayna waanideen inay qaataan insha Allah een meeshan maanta waxa ka dhacay qasaare dab ayaa ka kacay waa exposto waa guri dawladdu ay leedahay laakiin ay deganaayeen een dad masaakiina oo barakacyaal u badan een qaybta gubatay waxay ahayd baqaar lagu kaydiyo een shidaalka doomaha loo isticmaalo een kalluunka lagu dabto een marka dab ayuuna ka kacay burjiko meesha taalay oo qadal lagu boobsiinayay wiilal rabay inay badda u dilaabato tagaan ayaa dhimbil ka booday waxa ay ku dhacday jirgaamadii ay ku jireen shidaalka doomaha sidaas ayuu dabku ku kacay alxamdulillaah qaybtii dabku uu ka kacay ee baqaarka ahayd ee ay yaaleen matoorada doomaha iyo shidaalka ayaa lagu xakameeyay fakhurun fakhurun biislaami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilaahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي دولت فدرالكا ايا وحا ايكي شيلا دادك ايادا كاترسان اي اسكد الشي وحاجري داد بدن او ايادا كاترسان او قاركود اسكر اهايان كوانا حلال كلاهايان او اسلا عيدما ايادا كاترسان اي توكتين لكن كلمو ارماسي لغي ياشي ايا وحا ايكو سو الا دين نتيجة لان دلكو قدن بي وحا todobaadyo ka hor loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada sirdoonka dawladda federaalka ah kaas oo horey uga qayb qaatay dagaalka dhanaha madaxweynaha dawladda federaalka ee waqtigu uu ka dhamaaday kulan muqdisho ka dhacay oo arintaasi la xariira waxa yeeshay xildhibaano iyo dad kale oo dawladda federaalka gacan saar la leh oo ninkaasi ay isku reer ahaayeen waxay sheegayaan in la meermeerinayo oo la diidayo in arinta madax iyo majalo bixiyo waxaanu leenahay deeqow cadaalad ayaan rabnaa waxaan rabnaa deeqow inuu cadaalad helo dhammaan arrimahaas cid walba oo ku shaqo leh ayaan fariintaas u faraynaa inta madaxweynuhu u horreeyo ra-iisul wasaaruhu u horreeyo dhammaan fariintaas waan cuslaynaynaa shan iyo labaatan casho waxaan ka badnayd kiiskii inuu marahayo saddex gacmood shaqo dowladeed maahaan odhan karaa waxaas ma aha shaqo dowladeed in la yidhaaha hebelka qaad ee hebel uriib oo nin walba intuu shan maalmood ahayo uu yidhaa ha layga wareejiyo aniga waxbaa meesha ku jira hoosa loo fiiriyey. Deeqow annaga geeri lama yaabanin, qof walibana geerida way sugaysaa, laakiin deeqow arxam daradii loo dilay ayaan ka cabanaynaa. Waxaan rabnaa baaritaanka si aan ku qanacsanahay in uu ku bilaawdaan, rajaynaa insha allah. Waxaan maxaan ku yidhaahdaa muuqata in hawsha intaa in ka badan la qaban karay oo gaabis iyo dib u dhac uu jiro. Waxaan ka cabanaynaa waa dib u dhaca, waxaanu doonaynaa waa cadaalad, waxaanu ka doonaynaa waa dowladdeenna, waxaanu ka cabanaynaa waa dowladdeenna. Waxaana dilay sida arxan darada ah noo galay waa dowladdeenna. Haddana cidda aan cadaaladda ka doonayna waa iyadii. Ninkaa la yidhaahdo deeqow sida dhallinyaradu u sheegtay oo la dilay oo si khayr sharciya lagu dilay oo naftiisa loo gooyey mar labaad, haddana sidii xoolihii ama bahalaha dhinta god qashan loogu riday mar saddexaad, iyadoon dadkii qaraabadiisa iyo heladiisii la tusin la aasay waxyaabahaas oo dhan janiibada ku dhaceen. Waxaan rajaynaynaa inay dowladdu ka bagsiiso eheladiisii iyo waalidkiisii iyo qaraabadii iyo ehelada iyo islaanka u doodaya intaba. imankana waa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, waxaa soo jeedinaya محمد علي آدم. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهاجاج مركان وحد كسو دواتان وراركي يوغدن بي عالمكا إنك بدن لباتن روحو تهريبا يالها ياكل انتايدون كولدك تيحيبها ودنك تونيس. ugu yaraan 23 ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay xeebaha waddanka Tunis kadib markii ay la dagtay dooni ay saarnaayeen. 70 ruux oo kamid ah tahriibayaashan oo doonayay inay maraan xeebaha Liibiya kadibna uga sii gudbaan Talyaaniga ayaa la soo badbaadiyay, sida ay soo tabinayso warbaahinta waddankaas. Sargaal la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in 23 ruux ay ku maashoodeen biyaha badda, halka 70 kalena la soo badbaadiyay kadib markii doon ay saarnaayeen dadkan oo ahaa 93 ruux ay kula dagtay xeebaha Tunis. Sidoo kale 39 ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay xeebta magaalada Safaqis ee ku taalla waddanka Tunis kadib markii ay la dagtay doon ay saarnaayeen. Waxaa xusid mudan in 120 ruux oo tahriibayaal ah isbuucyadii ugu dambeeyay ku dhinteen xeebaha Tunis, kuwaasoo doonayay inay u gudbaan wadamada reer galbeedka. Markab dagaal oo laga leeyahay waddanka Iran ayaa ku dagay xeebaha dalkaas kadib markii dab xoogan uu ka kacay gudihiisa. Wararka naga soo gaaraya koonfurta waddanka Iran ayaa ku waramaya in markab dagaal oo laga leeyahay ciidamada badda ee xukuumadda Shiicada ah ee Iran uu ku dagay meel u dhow dekedda Jaska oo ku taalla gobolka Hormuzan oo dhaca koonfurta waddankaas kadib markii dab xoogan uu ka kacay gudihiisa, kaasoo sababay inuu dago markabka. Wakaaladda wararka xukuumadda Shiicada ee Tehran ayaa sheegtay in markabkii ugu weynaa ay lahaayeen ciidamada badda uu degay xilli uu marayay meel u dhow dekedda Jaska oo ku taalla gacanka Cumaan, waxayna intaasi ku dartay wakaaladda in dhammaan xubnihii saarnaa markabka ay ka badbaadeen dhacdadan. Markabkan oo xilligii uu dabku ka kacayay ku jiray howlo tababar ayaa ilaa iyo haatan la garanayn waxa uu ka dhashay dabka qabsaday, sidoo kalena mas-uuliyiinta waddankaas ma aysan caddayn sababta rasmiga ah ee keentay dabka ka kacay markabkooda. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan inay suuragal tahay in weerar dhanka elektaroonigga ah lagu qaaday markabka, kaasoo sababay inuu dabka kaco nidaamka koronto ee markabka. Bayaan ay soo saareen ciidamada badda ee dowladda Shiicada ah ee Iran ayaa waxaa lagu sheegay in degitaanka markabka ay sabab u tahay dabka oo si xawli ah ugu fiday dhammaan qaybaha markabka, iyo dadaalladii lagu xakameynayay dabka oo socday ilaa iyo 20 saacadood oo aan lagu guuleysan. Muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayay qiiq iyo uur madow oo hawada isku shareertay oo ka baxaya markabka xilli uu taagan yahay gudaha badda. sanad ka hor ayayeed markii sidaan oo kale markab dagaal oo laga leeyahay waddanka Iran lagu dhuftey gantaal xilli uu ku guday jiray tababar ka socday gacanka Cumaan kaas oo ay ku dhinteen 19 badmaax oo ka tirsan ciidamada badda ee dawladda Shiicada ah ee Iran halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen Wargordo soo baxay ayaa waxa uu sheegayaa in 33 xubnood oo isugu jira shaqaalaha markabka iyo arday ku jirtay tababar military oo saarneed markabka ku degay xeebaha waddanka Iran ay ku dhaawacmeen kuwaas oo dhaawacyadooda lagay isbitaalada magaalada Bandar Abbas sida uu xaqiijiyay sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda Shiicada ah ee Iran dhanka kale 18 baqaar ayaa waxyeelo xoogan ka soo gaartay dabiisana wax yar ka hor ka kacay xarunta sifeynta saliida oo ku taala koonfurta magaalada Tehran Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu geeri ka xigay inuu ka dago kursiga shirkad fadhigeedu yahay waddanka Mareykanka ayaa shaacisay codsi raah oo laga duubay ra'iisul wasaaraha Habashada Ethiopia kaas oo ku sheegay inuu geeri ka xigay inuu ka dago kursiga hadalkan oo laga duubay ra'iisul wasaaraha Ethiopia xilli uu ka qaybgalayay shir ay lahaayeen xisbiga talada haya ee dalkaas ayaa ahaa sidaan waxaan idin sheegayaa in wax shaki ah uusan ku jirin inaan ku guuleysanay doorashada ma jirta cid awood u yeelan karta inay dawladda soo dhisto 10 sano ee soo socota geeri ayaana ka xiga intii aan xilka wareejin lahaa iyadoona hadalka ra'iisul wasaaraha laga maqlayayse waxaan ay sameynayaan dadkii ku sugnaa shirka warka soo baxay xafiiska Abiy Ahmed ayaa lagu yiri codka loo maleeynaa in laga duubay ra'iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa shirka xisbiga haya talada todobaadkii la soo dhaafay codkaas waa mid been ah oo la isku geeyay waxaana laga soo qaatay codad kala duwan oo ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Ethiopia isbeddelo badan ayaana lagu sameeyay si looga dhigo hal cod Abiy Ahmed ayaa markii uu talada qabanayay 3 sano koor waxa uu ballan qaaday inuu dalka ka saaraya hanaanka xukun ku dhaganaanta isla markaana uu qaban doono doorashadii ugu quruxda badneed hase yeeshee waxa arintaasi mugdi gelinaya wararka soo baxay ee muujinaya xukun jacaylka ra'iisul wasaaraha Dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay wada qorshe ay ku wareejinayso saldhigii ugu weynaa ee ku lahaayeen waddanka Afghanistan warbixin ka soo baxday wasaaradda difaaca ee xukuumadda Washington ayaa markii horeysay lagu sheegay in dawladda Mareykanka ay soo gabagabeyn doonto dagaalkii ay muddo 20 sano kaga jirtay waddanka Afghanistan wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala baxay Afghanistan kadib markii ay halkaas ku jabeen ay dawladda Mareykanka qorsheynaysa inay ciidamadeeda kala baxdo saldhigga Bagram oo ah kan ugu weyn ee ay ku leeyihiin waddanka Afghanistan wasaaradda difaaca ee xukuumadda Biden ayaa sheegtay in markii la gaaro 20 bishaan ay saldhigga Bagram ku wareejin doonaan ciidamada taagta daran ee xukuumadda Kabul iyadoona su'aasha ugu horeysa ee la isweydiinayay ay tahay inay sii haysan doonaan saldhiggaas Howlgalka dib u celinta saldhigga ayaa lagu aansaday in lagu qaato muddo 20 maalin ah balse waxa suuragal ah in muddada ay intaas ka badato ama ay ka yaraato ayuu yiri mas'uul la hadlay warbaahinta oo diiday in la sheego magaciisa sida uu sheegay mas'uulkan la hadlay warbaahinta wasaaradda difaaca ayaa sameysay koox gaar ah oo loo xilsaaray ilaalinta kormeerka dib u celinta xaaladaas la doonayo in lagu wareejiyo ciidamada xukuumadda Kabul oo ka cararay fariisimo ay hore ugu wareejiyeen Mareykanka maalmo koor ayay ahayd markii wasiirka difaaca xukuumadda Washington uu golaha xildhibaanada Mareykanka ka hor sheegay in ka bixitaanka ciidamada Ameerikaanka ah uu ku soconayo si dardar leh kana hormari doono waqtigii la isla xadiday wararka ayaa intaas ku daraya in saldhigga Bagram laga soo raray gaadiidka hubka iyo dhammaan saadkii la isalligaas kuwaas oo ay uga baqeen inay gacanta ku dhigaan mujaahidiinta Saldhigga Bagram ay faaruujinayaan ciidamada Ameerikaanka oo uu ku yaalla xabsi fadeexad ku caanbaxay oo lagu tacdiimin jiray maxaabiista muslimiinta ayaa qiyaastii 10 kilometir u jira magaalada caasimadda ah ee Kabul ciidamada Mareykanka ee ka baxay waddanka Afghanistan ayaa horey u faaruujiyay saldhigyo badan oo ku yiilay gudaha waddanka Afghanistan iyagoo ku wareejiyay ciidamada xukuumadda Kabul hase yeeshee waxa saldhigyadaasi ka faramarojiyay ciidamada mujaahidiinta imaarada Islaamiga ah Safiirka Imaaraadka u fadhiya Yahuuda ayaa booqday baadiriga ugu weyn ee Sahyuuniyadda Maxamed Al-Khaaja oo ah safiirka Imaaraadka u fadhiya maamulka Yahuuda ayaa xafiis uu ku leeyahay magaalada Qudus ku booqday baadiriga ugu weyn ee Yahuuda sawir la baahiyay ayaa lagu arkayaa safiirka oo ku sugan xarunta uu magaalada Qudus ka degan yahay baadiriga Yahuuda isagoo madaxa u horsaday baadiriga sheegayna inay u hoggaansan yihiin danaha sahyuuniyada sawirada la faafiyay ayaa dood badan ka dhex abuuray qaybo badan oo ka mid ah bulshada kuwaas oo ay qaarkood ku tilmaameen in safiirka uu sujuuday baadiriga taasoo ay sheegeen inay tahay dulinimo iyo liidnaan u soo hoyatay safiirka booqashada safiirka ayaa ku soo aadaysa xilli ay yahuudda wadaan xadgudubyada ka dhanka muslimiinta reer Filastiin taasoo ka sii caraysiisay dad badan oo muslimiin ah waxaa xusid mudan in hore imaaraadka uu heshiisay la galay maamulka yahuudda kuwaasoo muujinaya sida ay dowladda imaaraadka carabta u garab taagan tahay sahyuuniyadda dhibaatada ku haysa muslimiinta reer Filastiin wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin inta ayay raaseer ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhuxa wareysiga qodobada kala duwan aydan ku maqashan waxa ay kala qayb galay Cabdi Fitaax Maxamed Qaasim iyo Maxamed Cali Aadan intaan barnaamijka lama dib ugu kulmayno insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي